music faster. I like the way this feel. Break up the volume. This is Kiss FM. În șlap la platane, live de la mare, live de la Costinești, Summer Kiss Kiss in the Mix 2011, pentru prima oară în direct astăzi. Comică întârziere, am intrat într-un final înapoi, am intrat în direct și atât că... Da, am fost în apă până acum, ne-am pierdut în larg, ne-au recuperat niște salvamari cu niște bărci de salvare. Dar iată că până la urmă suntem întregi, vii și nevătămați și am intrat în direct din Beach Barul Kiss FM. Ne-am întâlnit cu niște sirene focoase acolo în mare. Ne-au păcălit, așa cum sirenele păcălesc pirații. Sirene care ne-au combinat și pe care le invităm pe ele, de fapt, la o combinație, să se înscrie pe site-ul kissfm.ro în campania noastră cu focoase. Am mai trecut încă una, o focoasă, o sirenă. Da. Foarte multe fete topless astăzi la mare. De fapt, Summer s-a combinat cu topless și fac un cuplu minunat. Puțin mai acolo o să avem invitații de astăzi. Este vorba despre un proiect nou by LLP și Nick Camarera. Se numește ONG. O să facem premiera piesei. Bun, hai până atunci să ascultăm Deep Side DJ's Never Be Alone. Ne întâlnim și cu Nick Camarera și Mike Diamond Scalia și apoi avem Claudia Pavel, Out of Love, DJ Young și Aisa Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Kiss. Ahoy! Never be alone. Kiss, kiss in the mix. Yeah, I'll never be alone. With DJ Young and Olex. Yeah, I'll never be alone. In my soul, I never make you cry. You give me sunrise with your smile. bring the beat and get the fire to the mix, to the mix. I'm not afraid to die. 10, cea mai nouă piesă Claudia Pavel, Out of Love, suntem pe finalul primei ore, din care noi am stat un sfert de oră cu voi. Da, e, asta e, v-am zis de fapt, ne-am pierdut un pic în apă cu niște sirene, cu... Da. Da, după care au venit pe uscat sirenele să ne recupereze. Fac și ele topless acum aici pe plajă. După pauză ne întoarcem cu încă 40 de minute de mix. Vezi, mai pierd și cuvinte de emoții. Da, din cauza celor două sirene care vin acum către noi. Da. Pauză scurtă, ne întoarcem imediat. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Grab this on lotion. Kiss FM. Vine valumia platanu. Cu alte cuvinte, în șlap la platane, pe nisipul fierbinte, live din beach barul din Costinești, Summer Kiss Kiss in the Mix. Chiar mai simplu, în slip la platane, pentru că mai devreme am făcut o baie mare, eu cel puțin am făcut a doua baie pe anul ăsta, lucru de care sunt foarte mândru. Da, de acum încolo, Olix a promis că în cele aproape 40 și ceva de zile care au mai rămas, va face câte o baie pe zi. E, încercăm. No? No. În mare, desigur. Mă întreabă Ana, adică slip tanga? Nu. Sau, cel puțin în mare, așa vorbind, la modul general, o să faci câte o baie în mare, da? Da, încercăm. Nu promit nimic, dar încercăm. Ok, avem Plain Winnie, BB Club version. Avem Eve și Gwen Stefani, Let Me Blow Your Mind. Și apoi piesă nouă nouță de la Aisa, în curând un videoclip pentru Sweet Embrace. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Ahoy! I don't wanna lose you. I'm lost in dreamy without you. Being on love deep inside of me. Die from night to morning. We're gonna keep on loving. Run away with me to my dreaming, don't you be pink or love, deep inside. Summer, Kiss Christina Mix, cel mai nou single sau primul single solo Aisa, Sweet Embrace. Avem foarte multe dedicații strânse pe parcursul zilei aici la Beach Barul Kiss FM. Lumea l-a lăsat la Beach Bar, noi le citim chiar acum. De la Ita pentru Vali, foarte rău că ai venit cu prietena la mare. Ce tare e asta. De la Vlădus pentru... Avem voie să zicem asta pe post? Nu știu, ce Vlădus pentru Gurița? Da. Da, Gurița. A, nu, cum? Eu citisem altceva. Pentru Gurița ce lui... Ce vedeai tu? Gurița lui Adina, miss you, zice. Doamne. De la Mircea Licreva pentru Denis și Mihaela, mă distrez la maxim. De la Valentin pentru fetele de la Buzău, cele mai tari, Oana, Garofița și Georgiana. Și mai am încă unul eu aici, de la Roni pentru Ita și Țiganul din Craiova. Din partea băieților din camera 2, în paranteze, Sergiu, Ronaldo, Dănuț și Paul, mă, patru oameni într-o cameră, pentru piciorul ciung al lui Loții. Patru? Doar patru? Patru, da. Patru băieți sau doi cu două? Eu nu știu, cred că patru băieți și atât. De la Sima din Slatina pentru tatăl lui, care este astăzi Ilie. A, la mulți ani, pentru onomastică rează de nume, îi doresc multă sănătate și fericire. Apropo, la mulți ani din partea noastră celor care se cheamă Ilie, Iliuță. Iliana. Iliana. Da. Și așa mai departe. Da, și pentru DJ Nick Ilie Camarera, nu? Am înțeles că a făcut un sambal de mici înainte să vină aici la studio, dar o să vorbim cu ei puțin mai încolo. De la Darius pentru Alexandra, Cornel, Diana și Anca din Petroșani. Și încă unul de la mine pentru Diana, nu, de la mine dedicația. Pentru Diana și Florentina, suntem la bar aproape, vă iubim, Nas și Vasiliu. Adică, ce e, un băiat cu nasul mare sau... Din partea lui Nicu pentru toți tinerii prezenți de la Partida Romilor și domnului președinte Costache Ionuț cu stimă de la Târgoviște, mă înțelegi? Vorbeam, nu-l mai gândi la spre video în timp ce citește dedicații. De la Cezar și Liviu din Vâlcea pentru băieții și fetele din Latino puncte puncte. Azi nu, dacă se poate, azi nu, Gras XXL și Ghesu. Nu, azi nu, mâine. Azi nu, de la, da. Fufu și Marius pentru elevii activi și meritoși din tabără. Și ultimul pentru moment, de la Mișa din Craiova, pentru Mihaela și Deni cu mesajul: mă distrez la maxim! Gata, sfertul de oră pentru dedicații, continuăm mixul. Avem Sasha pe Zone My People, Adrian Eftimie, Lonely Moving Heads Remix și apoi ne întâlnim cu invitații de astăzi. Mai exact, un proiect nou produs de Nica Marera, se numește Onigi. Vorbim cu ei imediat să aflăm ce și cum se întâmplă cu piesa. Și alături de noi astăzi, aici în Beach Barul Kiss FM, Nica Marera, LLP, și în fața studioului stă și se bronzează... Da, artistul de culoare pe care știți anul trecut, percuționistul PJ Winston, pe care săptămâna viitoare îl vom avea invitat aici în studio să ne bată la bongasuri, congasuri și bongosuri. Și mâine și la Alice, nu? Mâine? Și mâine la Alice și la Dan Fințescu acolo în Mamaia. Continuăm mixul, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Ahoi! Kiss Kiss in a Mix live de la Costinești, live din Beach Barul Kiss FM, în care astăzi ne întâlnim cu un proiect nou by Nick Amarera. Sunt aici și Oni G. Hai să vorbim cu ei. Scoate chestia aia din gură, așa. Bună după amiaza. Da, salut băieți. Salutăm și ascultătorii Kiss FM. Hello. De unde vii tu acum? De la plajă, de la grătar. Grătar așa în mijlocul zilei? Eu știu că se fac grătare seara. Da, am lucrat aseară și normal că ne trezim ceva mai târziu și... Am un stres. Cam asta e. Hai să-ți spui despre proiect. Ce se întâmplă? Oni G, fiind cine, ce, de unde, cum și cum ai ajuns să lucrezi cu Nick Amarera? Da. Adică de unde a început colaborarea? Am fost MC, ne-am cunoscut prin prisma asta, ne-am cunoscut ca și MC. Da, am vrut să am o piesă, am considerat că pot să fac lucrul acesta și tocmai de aceea am apelat la el. Știu că este un producător foarte bun. Foarte tare, bravo. Îl avem și pe Nick aici. Hello, Mr. Nick. Hello. E la a doua tentativă. I-am mai făcut încă un single cu Chris Meyer. A fost primul single, se numea Like Fire. Ok, și acum se pare că ești la a doua piesă, sau mă rog, prima așa oficial lansată puternic, nu cum trebuie. Exact. Piesa este creată împreună cu... Sunt puțin răcit acum, nu prea aud. De la mici, ai stat deasupra țambalului. Andrei Vornic, zici Ciupi, de la Deep System. Aha, ok, îl salutăm dacă ne văd acum. Da, salutăm și noi. Iar printre altele am înțeles că Onigi este și MC-ul proiectului LLP. Salutăm cu această ocazie și pe LLP, dacă... Domnul Paul aici de față. Hello, bună dimineața. Hello. El este unul dintre cei mai în vogă remixatori ai momentului. Nu mai sunt. Nu mai e, gata, s-a lăsat. Mă rog, remixatori ai momentului. Ok. Foarte tare. Bun, deci e o dragă nebunie aici în Beach Barul Kiss FM. Onigi, proiect nou, premieră, lansare. Camarera, producătorul piesei. Și LLP, cel care îl are pe Onigi ca MC în proiectul lui. Ok, hai să auzim piesa în premieră. Da, asta ar fi foarte tare, să auzim piesa, nu? Doar de asta am venit aici la Summer Kiss. Foarte bine, cei de pe facebook.com/KissFM România să ne lase acolo mesaje, cum li se pare piesa, cum este, să voteze, să dea voturi, like-uri, să aflăm părerea lor, pentru că este în prima audiție în România, premieră, lansare, Oni G. Cum se cheamă piesa? Let's Make Love. Let's Make Love la Summer Kiss. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Let's make love. piesă nouă la Summer Kiss Kiss in a Mix în Costinești, live din Beach Bar și artiștii prezenți aici. Premieră Oni G, proiect nou by Nica Marera și Let's Make Love se cheamă piesa. Avem Let's și pe LLP love. În studioul nostru. Băieți, Facebook, Twitter, site-uri. Hai, Oni, vorbești tu. Deocamdată nu, acum urmează. Da, se, a fost cam leneș. Cică, în curând. Va urma. În curând, da. Foarte bine. O să fie și site, o să fie și Facebook. Și Facebook, și Twitter, și fanpage, și așa mai departe. Okay. Baftă cu piesa, succes, o zi. Da, vă mulțumim pentru invitație, băieți. Distracție plăcută în continuare aici la mare. Mulțumim frumos. Poate ne mai întâlnim până în septembrie. Cu Nic ne întâlnim cu siguranță, pentru că el este aici rezident. Avem cale lungă până în septembrie împreună. Da. Foarte frumos, bravo. Beton, baftă, facem o scurtă pauză și ne întoarcem cu încă 3 piese mixate înainte de a încheia programul live transmis de la mare la Summer Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss. Summer Jam. All across the globe, playing the hits all summer long. We're gonna party. Let's do this. Kiss FM. Break up the volume. This is Kiss FM. Summer Kiss Kiss in the Mix, Gian și Olix împreună cu voi, voi, live de pe plaja din Costinești. Deja Olix vorbește precum scratch-urile. A luat boala de la... Ia mai fătă cu ăla, cum faci? Boala de la scratch-uri. Am căutat la farmacie medicamente, azi nu i-am găsit. Am fost la o tanti de acolo și am întrebat-o, medicamente anti-scratch aveți? Și la care doamna îmi spune, ce este un fel de scărpinat? Zic, nu, e un fel de boala DJ-ilor. Ok, continuăm mixul cu încă 3 piese înainte de la 18, live de pe plaja din Costinești, unde și astăzi, da, de fapt, lumea știe, e vreme frumoasă, e vreme numai bună de bronzat, pentru că bate vântul mai tare astăzi decât în celelalte zile, așa încât toți cei care au stat la plajă astăzi, diseară, după duș, în oglindă, în baie, vor constata că sunt negri. Da, toată lumea este... aproape toți cei de aici de pe plajă sunt bronzați și acum am făcut un mashup. Am făcut, da, mai puțin noi. Am făcut un mashup live, cum ar suna Moricante dacă ar fi remixat de LLP. Tocmai am aflat. Nu, tocmai o să aflăm acum, lăsăm așa. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoi! Yeah. Live de la Mare, live de la Summer Kids Costinești. De altfel se aude și mare în difuzoarele voastre, oriunde ați fi. DJ Young și Olix împreună cu voi. E timpul să încheiem emisia un pic mai scurtă de astăzi, pentru că e timpul să ne întoarcem înapoi în valurile mării, care valuri pe care le-au zis deja în difuzoare. Și pe șezlongurile care ne așteaptă fierbinți cu fetele topless în jurul lor și cu, desigur, câte o halbă de bere rece, pentru că de acum încolo și până la ora 8 este cel mai bun soare. Soarele la care te face să pleci de la mare negru. Trebuie să ne alimentăm cu cel mai aliment bun din Costinești, berea! Ok, ne auzim mâine de la 4 după amiaza. Mâine, dacă e joi, o să fie weekend la noi! O pupăm pe Ana Moga, ea ne-a fost și astăzi la butoane acolo în studio din București. O seară frumoasă vă dorim. Mergem să ne pozăm cu Onigi, Nica Marela și LLP și cu PJ Winslet aici în spatele studioului. Veți găsi pozele și toată nebunia pe kissfm.ro și pe facebook.com/kissfmromania. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss!